منت کئی جامی ها قدم المسموعات والمبصرات نصر علی فارغ رحمه اللہ تعالی و دخل و سوال مقدارنا سوال دا کی اللہ تعالی دا پارا صفت سمع ثابت اللہ تعالی دا پارا صفت البصر ثابت سمع سرا دا مسموعات و ادراکی دی دا بسر سرا دا مبصرات و خدای صفات قدیمه نو سمع قدیمه بسرم قدیمه نو چه سمع قدیمه شوان بیا خدا لازمی دی چه مسموعات کام شوی قدیم چه بسر قدیم شو نو بیا خدا لازمی دی چه مبصرات کام شوی قدیمه ادا باطل دو کم مسموعات مبصرات دا قدیم دی نشاره جواب دی خلیل جواب آسول خدا سزا دا جو گورت تعلیبا کی سزا آسول دا کہ سمع قدیم دا خلی مسموع سر تعلق دا حادث مسموع خب پس مسموع کرے دل ہے نا چی کلا ریکوت سما سو سما تعلق کرا پڑا رہا دا تعلق دا صفت سما دا مسموع سا دا تعلق حادث او دا رمی نسبت البسر تعلق دا مبصر سا دا سا دا حادث ہو دیو جنا صفت سمع و قدیمہ و تعلق و متعلق دا مسموع دا حادث او قوت و صفت و بسر قدیمہ و تعلق دا مبصر سر او مبصر اغسر حادث دا مبصر و دا مسموع قدم بپسر عظیم را کرو کدا سم صفت سما صفت البصر تعلق جو سرا الولی و قدیم و تعلق جو سرا الولی قدیم نا حادیث و لہذا مسموع حادیث و تعلق پر سرا هم حادیث دا صفت سما مصر حادیث دا صفت البصر تعلق مصر حادیث و لہذا من قدمی ها من قدم صفت سمع والبصر قدم المسموعات والمبصرات كما لا يلزم من قدم العلم والقدرة قدم المعلومات والمقدرات لكن هذا لازم لا لازم لا ده قدم ده علم ده وجهنا قدم ده معلومات ده قدم ده قدرة ده وجهنا قدم ده مقدرات بس القدرة ده برسالة قديمة قدم ده لازم يجي شيء مقدور جمس شيء قديمة شيء ذکا دی فضل قدرت باری تعالی کم تعلق کی مقدور سر راغل ہے دا تعلق حادث لہذا مقدور بن سنگو سر حادث پر تعلق دا حادث اخوال صفت القدرت دا قدیم ندا کرنگی صفت سمع وقل قدیم پر تعلق دا مسموع سر حادث ندا تعلق ما دیتا دا مسموع ہم حادث دارنگی صفت البسار کے دارنگ صفت العلم کی صفت العلم وقبل قدیم دا و تعلق دا معلوم سر حدیث دا دا معلوم با حدیث دا تعلق سا حدیث صفت العلم دا قدیم دا ملک سنگی ساری ویتو لقدم دا علم دا وجنا قدم دا قدرت دا وجنا قدم دا معلوم دا قدم دا مقدور لازم دا لازی دارنگی قدامت کا صفت سامع صفت بسر دا وجنا دا مسموع او دا مبصر قدمت لازم راضی نا ذکر دو سر علی صفاتو قدیمو دا تعلقات چیدی دا حادیث دی ذکر با دیمو حدیث تعلقات کی مادیث خود صفات آگا قدیم کمارا ہے لیم من قدم العلم والقدرت قدم المعلومات والمقدرات لیم نها صفات قدیمات وجدا چیز سمع دا بسر دا که علم دا که قدرت دا دا صفات قدیمه دی بخبلا تو و تحدث لها تعلقات بلا هوا دیسه دیسه را دی هوا دیسه سرا که مسمود دا مسر دا معلوم دا مخدول دا دیسه را تعلقات حدیثا موجود قائم دی اپنی اپنی کسا کرتا تو یہ خبر ہے داس دکل چاہنے وانا کرنے لقدر صفت العلم آغاز پارا لمعلوم سر لمعلومات سر تعلقان لقدر صفت العلم معلومات سر دو قسم تعلق لعلم الله تعالى بالمعلومات تعلقا دو قسم تعلق تعلق دا معلومات سره یعنی معلومات متجدده و سره دا معلومات سره یعنی دا معلومات متجدده و حادثه و سره دا تعلق دا تعلق دا على نوعين اعلموا ان لعلم الله تعالى بالمعلومات المتجدده تعلقي علم ان لعلم الله تعالى بالمعلومات المتجددة الحادثة تعلقين ارشاد استاذ هو متجددة تجددة حادثة لا تبقى تأخذ بذورة قيداتي كنا پیدا کړی دی نشته پیدا کړی نه ته پیدا نشته واځل نه شو دا خپل یې وته دغه وایي دا څه ټول وکړ یو ځا اخر دا ویل دا یو معلوم ده متجدد ده حدیثه دې سره دا نور معلومات متجدد او سره دا خدای دې علم دا تعلق دې دا دا قسمین علا نوعی نا دا قسمی اول دا تعلق دا باری تعلق دا یاکت دی دوی سا اگر تعلق دا علم دا باری تعلق دا دی سرا کی ان ابن ارشد سيتجدد سا يتجدد وسيوجد دا قسم اول دا تعلق دا علم بارو تعالى تقول دا معلوم متجدد معلوم متجدد معلوم حادثة سا ولن يكون تعلق شو تعلق تعلق دا علم بارو تعالى دا جسر هذا المعلوم هذا المتجدد سيتجدد وسيوجد كما مثال جواب كان شيء ان ابن ارشد سيوجد وسيتجدد يعني وسيحدث شو اسم اول التعلق تعلم بالتعلق ولو المعلومات متجددة هو سرا ده تعلق ازلي للتعلق لا تعلق لا يتبادر في فجر خبر عن علم حاشي لا يختم ريب الرازي دا أخذ ريب الرازي دا سار بول الرازي دا خريطة فضل في فجر خبر عن علم حاشي تجيب مولا ناوي الرازي دا آفيد ناوي الرازي لا تعلق شو تعلق و دي دا فجر نخو علم دا حادث لازم نرا جو کنا لیکن حادث کو اختام نرا کنا علم تعلق صادق رہا ہے تو دیس رائے چھے انہو سیوجد انه سيوجد دانه چې علم دې سره متعلق شوی دی چې موجود دا کته تعالی چې ازلی دې سره متعلق دی موجود دی خو بکه جام دی څه دی لازم راتلل او هغه تعالی چې ازلی هغه دې سره نه متعلق دی نه موجود دا سره متعلق دی انه س يتجدد انه س يوجد دا وقت اس میں اول دا تعلق تعلیم دا باری تعالیٰ دا معلومات متجدد دا ہو سارا ادوین قسم دا تعلق تعلیم دا باری تعالیٰ دا معلومات متجدد ہو سارا اگر دا ادارہ سارای دا متعلق اسی آدوی سارا کہ انہو موجود دون انہو موجود دون ادارہ علم بطلت دوین قسم تعلق فرلو دا معلومات متجدد دو سرا آتی انها موجود دا یا ان ابن ارشد موجود دا تعلق فرلو دا حدیث دا کلوشا حدیث دا خود دا اصاب دوی طلب موجود شو کن آن دلتا دا خواه علم دا دادی دوی سرا سرلو دا دوین دوی سرا متعلق فرلو دا تعلق تي ان ابن ارشد موجود او يدا تي ان المعلومات المتجدده موجوده دا تعلق نه باري تعالى دا د تعلق نه باري تعالى غوږ کې شمه او دا حادثه کې دا حادثه کنه دا معلومات المتجدده دا مونږ شي حادثه نام څه شوه دا تعلق په فاضل کې نه راغلی دا تعلق څه په لایزال کې راغلی نو چې تعلق په لایزال کې څومره معلوم به شي چې څه تعلق دا دا په لایزال کې نه دا به اجنبی بینا قدیم با ګرځي نه بلکې څه به وي حادثه وي دا تعلق دا او وجود څه دا فاضل کې وایي کنه بیا به دا مطلب نه معلوم په فاضل کې څه موجود دغه تعلق سره فاضل کې راغلی دا به په کلمه معلوم لازم راتلل خو دا زم تعلق دا وجود د حدیث سره دا په اگر کې نه دا حدیث دا په مالا یزال کې دا دیو جنا دی تعلق د علم د باندې سره دا وجنا او دې معلوم قدامت لازم راځي معلوم په لای یزال کې تعلق ورسره معلوم په لای یزال کې موجود بعد الازل موجود تعلق علم سره هم بعد الازل راغلی دا تعلق ما دې معلوم هم حدیث بسم الله الرحمن الرحیم الكلام فی الاراده والمشیه بسم الله الرحمن الرحیم الكلام فی الاراده والمشیه وهما عبارتان عن صفتين في الحر في التعريف في التفسير في هر دوار جمع كلها وهما عبارتان وكان داري يكين كان إشارة إلى أنهما لفظان مترادفان عن صفتين في الحر إلى جمع في دوار عبارت في جوانديك فهي ده هغه صفات نه توجب کوم صفات واجب وي تخصیص احد المقدورين تخصیص کيو د مقدورين في احد الاوقات کيو د اوقات کې د وقوع د وقوع د وجود شرع اما استواء نسبه القدره الى القول او سره د استواء د نسبت د قدرت اله له کول خاطر دا دو مقدوره دي یو فعل د دعوت ابل کفن دعوت فیل دعوت ابل کفن અને દાવત મુલાના બંધ કવર દ્વારા કુદરતી દાખલ થી દાખલ નથી મકદૂર નીકળે એવી દાવા ચમસા મકદૂર આખા ફરી દાવા ચમસે મકદૂર અવસ્થા એ કુદરત નિસ્બત જે દ્વારો મકદૂરાય ન કરે સવિયા બરાબર ફેલ તો હમ કહતા હમ કફ મૌજૂદ કરેલો ફેર મૌજૂદ ન કરેલો موجود آگا مرجی ہو کر کف موجود ہے پھر با موجود ہے استاد کا صفت کہ آگا دیو کو دا کف لارا کہ حاضر وقت مخصص جوڑ سوالو مرجی ہے جوڑ سوالو استاد کا صفت نوم دا ارادہ او مشیت ارادہ او صفت فی الحال توجب تخصیص احد المقدورین توجب ترجیح احد المقدورین فی احد الاوقات بالوقوع مع استواء نسبة القدرة الى الوقوع بیابا سوال وصداوی کا تی استاجی دا مرادي هذه لأحد المقدورين بالوقوف في أحد الأوقات مرادي هذه لأحد المقدورين بالوقوف في أحد الأوقات ده دي إلم بكنا تدري إلم إلم نفاري وكون التعلق العلم شرع جواب إشارة ملا صاحب کف باندھ کو چیتا اس علم راجی میں پتہ کرنا چاہیے کف موجود کوشی کرنا کف سیکھی موجود کوشی بابا جب کف باندھ علم راجی کرنا تو کف میں جوش نہیں جانا وہ کف باندھ کا علم راجی ہو سکتا تو کہ موجود سی بابا تو پہ جانے میں مجھے مجھے کبھی کار کو نہ کر دو یا پھر دعوت کی کوشی کرنا بابا پس علم بربان سیکھے گی راجی تعلق علم دا خود وقوع تعبیر اور بل مقدور وقوع راضی ان پر مسئلہ کیوں باندھی علم راضی تعلق علم کو دا مقدور دا وقوع مؤخر سوالو کی مؤخر کن دا بسنگ مرجی جوشی بیا تجویز احد المقدورین بالوقوع لرفی حاصل اوقع تعلق علم مرجی ها دوری دی ذات باری تعالیٰ کو بارہ کی توائی سے علتم تعلق علم دا مرجی ہی جوری گی لیکن تعلق علم تعبیر دا پارا دا وقوع ذات باری تعالیٰ کو بارہ کی باری تعلق علم نے مراد دا تعلق علم باری تعالیٰ کا قسم ثانی مراد کا ہوئی کوما قسم ثانی جا گا وہ خیش موجود ہی دلتا وہ سرا متعلق کیے گی آغا کس مثال میں تعلق دیو میں باری تعالیٰ کون تعلق حادث ازلی ادا تعلق حادث لائے علم باری تعالیٰ دا شاید وقون پس رہا جی کا ملیاد دا دیر پر مراجی ہنہ جوڑی گی آشی مقدورین کے لیو مقدور پدی وقت واقعی سے اگلو نا وکون تعلق العلم تابع عن الوقوع علم دی وجنا دے تربیت پر یا بلی کو دے بل صفت نا او دا بل صفت نوم دا ارادہ او مشیعت دا صفت اللہ پر آتا ہم آسے تا سو ماسی رکھو تا سو دا صفت حادث تا دخلے دا صفت سدا قدیم او ازلی دا وفی ما ذکر تنبیہن نماز وکړه باندې بره تاسو حاشیه مروتیه ته ګورئ ها وفي ما وکړه وفي ما وکړه من تراجو فيهما قوله وفي ما وکړه اي من تراجو فيهما وتعريفهما بصفة توجب التخصيص وذكرهما في الصفات الأزلية لا مراد ما ذكرنا في ماتين وفريد أدوار مترادفان بقرد أول فريد أدوار تعريف صفة من توجب التخصيص سر وقرد وفريد ماتين دوار رضا مسجد في صفات الأزلية وفيرس كرا وستالو قوله وفيما ذكر اي من ترادفهما وتعريفهما بصفة توجب التخصيص وذكرهما في صفات الأزلية تنبيههم فهي مذكور كتنبيه موجود على رد فرد على من فاغا شابان دي زعاما شابا دعوائي ان المشيئة قديمة والإرادة حادثة المذكور سر بدعا بان دي رد راغا دا دي وصفت نومنا دي بدا سمي بدا شتيو قديم شابا لسشي حادثة شي ان المشيئة قديمة والإرادة حادثة نصر دا حدوثنا والإرادة حادثة عند حدوث المقدور والإرادة حادثة عند حدوث المقدور أسرد حدوثنا قائمة بذات الله تعالى نفذي مشكور كي يوقع قدغ حضرات وخواتين وبعد رد راغا ودا كرانية جيكا وعلاما وزعاما بل فدی مذکور کی تنبیر آگا پرد باندی پا آگا شاہ باندی آشی آگا دعوائی ادا حسین النجار المعتزلی حسین النجار المعتزلی تاسو نکتہ کنداریو کی راگلی فالا من دعاما ان مانا ارادت اللہ تعالی فیلہ انہو لیس بمکرہن دعوائی تھی مانا دا ارادت اللہ تعالی فیلا ہو ابھی مانا دا چھا انہو لیسا بے مکرہن تو خدا مکرہ نگا مستر نگا ولا صاہن آئے ولا زی سہوین ولا مغلوبین دا دا خدا دا ارادہ مانا کله چې خدای دا اراده با خود د خدای د فعل سره متعلقه وي بیا د ارادۃ اللہ معنا دا چې انه تعالی لیس بمکره ولا صاحن ولا ذی سهو ولا مغلوب فمعنى ارادته فعل غیره او کله چې ارادۃ اللہ متعلق د فعل د غیر د سره وي تاسو د فعل سره متعلق وي بیا غفر کی دے رب تولا مانا دا کہ انہو آمیرن بی ہی سرہ سرہ دی فیل غیر سرہ آمیر دا مطلب دا کہ حسین النجار وائی کہ خدا دے ارادی مانا دا آنا دا لکتا دے شوائی شفت کن پیل حیل توجی بوئی لاخری ہی بلکہ خدا دے ارادی مانا عدم الاسطراء او عدم سهل او عدم المغلوبیت دا تک کلا دا اراده دا خدای خود دا خدای دا فیل سر متعلقه وی او یا دا اراده مانا دا الامر تا حکم کول امر دا پا دا خدای وان جا خدای اراده تعلق دا فیل دا غیر اخفل سر وی دی مشکور که پا دا صاحب بانی هم رد را غلا دا یا لکا اراده عدم الاشترار عدم صاحبی عدم المغلوبیت نوم ندا او نه اراده ده امر نوما ده وجده وقد امر كل مكلف بالايمان هر مكلف دا مامور بالايمان دا وسائر الواجبات ادا تمام واجبات سرا وش كإرادة هذا أمر ما يبارك في لك تاسو سواي وش خداي دا مكلف دا مكلف دا إيمان سر أمر كره دا زي ممانات مطلب دا زي خداي دا مكلف دا إيمان إرادة كره دا خدای مکلف ته امر کړی دا بسایر واجبات مطلب دا ده چې خدای دا مکلف د سایر واجبات اراده کړی دا خدای د ارادې نه تخلف نشي راتلی یو شی دې اراده له ښکاره وکړي بیا دا نه شي کېدلی چې مراد راشي نه اس کا ارادہ دا امر نہ عبارت سی کا نا ارادی مانا سی سی امر سی یعنی ارادت اللہ تعالیٰ لی پیل غیبی مانا سی امر پیدا دا کل کفار اللہ تعالیٰ مکرف بیل ایمان بردولی سی کا نا اگر ایمان راوی وایا اس پا تخلوف تا ارادی دا باطلان لازم لازم کنے برای سی اکا ارادی مانا خسوا ہے امر و امر به ایمان کو سوایدا یہ مطلب بتاؤ کہ خدا دا یہ کفار دا ایمان تھدا ارادہ کڑی دا دادان خبر و محال و کہ کافی بے ایمان کا ہو رہے گا لے کر ایمان ارادہ کڑی وے نو بیا با ایمان خام خا او دی لے اگر سارے پیچھے وے لو شاء او لو اراد لو وفا پتہ سی نہیں ایمان میں سڑے ہو مکلفین ہو کے آو نا واجبات سپڑے ہو مکلفین ہو کے نسنگی بعد ارادی مانا امر شی نو سین ان جاری خبرم غلط سولا بلکہ ارادہ مشد دوارا جسی فتی مرجی حانوم شوالو داخلاف ہو والفعل والتخلیق ماندے نخو کئی دین بتاسو آئین ذکے وائی آئی ان شاء الله تعالى اوش ورزيكم مخمخ